Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε πριν ο πρόεδρος Ομπάμα σχέση με το ερώτημα που έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Κυπριακό πρόβλημα. Και πιστεύουμε ότι πράγματι... Very well. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Πράγματι... Το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πράγματι, το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Άφωνη. Άφωνη πραγματικά. Τώρα τι είναι αυτό, καινούριο. Πρέπει, πρέπει όχι με σωστά το ρο, πρέπει να πούμε κάτι για αυτό το θέαμα που αντικρίσαμε όλοι χτες. Και μάλιστα δίπλα στον Ομπάμα, ο οποίος Ομπάμα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σαν θέαμα είναι σχεδόν άψογο. Εκπροσωπεί δηλαδή τη χώρα του, ευθυτενής, παράστημα, άνεση, μυαλό, έχει ένα πλήρες πακέτο, άλλωστε κάπως έτσι επέλεγαν μέχρι πρόσφατα οι Αμερικανοί τους προέδρους τους. Στην τελευταία επιλογή δεν το έκανα και τόσο καλά, δεν έχει σημασία. Και είναι δίπλα ο Αλέξης Τσίπρας που σε όλες τις στιγμές και στο Μαξίμου στη συνάντηση και μετά στη συνέντευξη και στο προεδρικό, αλλού για αλλού να προκαλεί απορίες, ερωτήματα, να τον κοιτάς και να λες δεν γίνεται, είναι νέος. Ούτε καν τη νεότητα δεν εξέπεμπε, ούτε καν τη νεότητα δεν εκμεταλλεύτηκε. Το φρέσκο και καλά πρόσωπο που διαθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς καταφέρουν κάθε μεγάλη στιγμή που τους παρουσιάζεται να την κάνουν μικρή, να τη βάζουν κάτω από το χώμα, να την βάζουν μέσα στην γη. Είναι ένα μοναδικό ταλέντο πραγματικά. Θα ξανακούσουμε αυτά το ρο, το παράξενο. Τη ραθυμία δεν μπορούμε να την περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τη μεταδώσουμε ραδιοφωνικά. Όσοι είδατε, είδατε. Ήταν χυμένο σε μια πολυθρόνα, με απέναντί του πάντα τον Μπάρακ Ομπάμα. Όλα αυτά συνέβησαν και συμβαίνουν και τώρα. Παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι τις 2, γιατί αναμένεται κάποια στιγμή να ξεκινήσει και η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στο Ίδρυμα κάτω Σταύρος Νιάρχος. Οπότε θα διακόψουμε για να τη μεταδώσουμε. Ήταν για τις 2 παρά, τώρα πηγαίνει πιο πέρα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ο Real παρακολουθεί ό,τι γίνεται ακριβώς. Το ξέρετε, το μαθαίνετε. Χθες ακούσαμε εδώ και τις συζητήσεις Παυλόπουλου Ομπάμα. Το βράδυ χθες είχαν και το επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί λοιπόν ο Προκόπης Παυλόπουλος άρχισε να περιγράφει την κατάσταση των Ελλήνων και έβαλε αυτό το πολύ έτσι όμορφο στο τέλος, ότι παρά τα όσα έχουμε περάσει, παρά το κόστος που πληρώνουμε ως κοινωνία, ως Ελλάδα, συνεχίζουμε εκεί να επιμένουμε. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο ελληνικός λαός κατά την τελευταία περίοδο έχει πληρώσει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Πράγματι. Και το έχει πληρώσει για αιτίες για τις οποίες δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος. Πράγματι. Αφού το κόστος αυτό οφείλεται και σε εσφαλμένες αλλά και αδιέξοδες πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι. Παρά το κόστος αυτό, ο ελληνικός λαός μένει αταλάντευτο στην ευρωπαϊκή του πορεία. Συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη. Παρά το κόστος αυτό, συνεχίζουμε την πορεία μας. Παρά το κόστος αυτό, συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη. Πράγματι. Πράγματι δεν θα πει τίποτα. Ποια ακριβώς λογική μπορεί να διαπερνά μια τέτοια δήλωση του οποιοδήποτε, πόσο μάλλον του ανώτατου πολιτιακού παράγοντα που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ότι ενώ πληρώνουμε ένα κόστος και ο λαός πίσω από αυτές τις 4-5 λέξεις σημαίνει ότι δεν περνάει καλά, ότι χάνει δικαιώματα, ότι χάνει την υγεία του, την ψυχική του υγεία, λουκέτα, ανεργία, αγωνία, κατάθλιψη, όλα αυτά. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, συνεχίζουμε, επιμένουμε, να μένουμε, σε ένα σκληρό πυρήνα ή μέσα στην Ευρώπη ή δεν ξέρω εγώ, να συνεχίζουμε εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που κάνουμε. Πόσο λογικό μπορεί να ακούγεται σε λογικούς ανθρώπους, γιατί εδώ στην Ελλάδα αυτή η φράση έχει περάσει, έχει γίνει βίωμα, τη ζούμε, τη βιώνουμε σαν κατάσταση τα τελευταία 10 χρόνια. Κάποια στιγμή ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο μας κάνει εμάς εδώ να πούμε αυτό που λένε οι Αμερικανοί για τον Τραμπ, not my president. Καθένας γνωρίζει ότι και μετά το τέλος θητείας σας, η προσωπικότητά σας θα συνεχίσει να ακτινοβολεί για πολύ. Απλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτό το διπορικό πάρετε μαζί σας και την Ελλάδα. Θα σας θυμίσω τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη από το Άξιον Εστί. Σας παρακαλούμε, μίλης μονάδε τη χώρα μας. Και μπορεί η στίχη του Οδυσσέα Ηλίτη να είναι πολύ καλή και για άλλη χρήση και για άλλους λόγους και έτσι όπως το έγραψε και έτσι όπως τραγουδήθηκε και μελοποιήθηκε και έτσι όπως το ξέρουμε όλο αυτό το εμβληματικό τραγούδι, αλλά να ακούς τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα, τον εκπρόσωπο όλων των Ελλήνων εκείνη τη στιγμή, την Ελλάδα, να λέει σε έναν πολύ ισχυρό παράγοντα «Μη μας ξεχνάτε, σας ζητιάνει». Αυτή την ιτοπαθή δήλωση, τη δουλοπρεπή δήλωση, ενώ κατά τη γνώμη μου, την πολύ ταπεινή έτσι κι αλλιώς, θα μπορούσε να πει δεν γίνεται να ξεχάσετε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι οι αξίες, είναι η ιστορία, είναι η δημοκρατία, είναι όλα αυτά που ευαγγελίζεστε. Δεν τα τηρείτε βέβαια. Αλλά ο δυτικός πολιτισμός έχει πατήσει την Ελλάδα, οπότε δεν τίθεται θέμα μνήμης ή αμνησίας της Ελλάδας. Όλα αυτά που είστε είναι η Ελλάδα. Κάπως έτσι έπρεπε να του τη βγει, του Μπάρακ, και όχι με το ιτοπαθές που. Μας θύμισε τον Προκόπη Παυλόπουλο στο σκηνικό του Αντένα όταν ο Κασιδιάρης σηκώθηκε και έριξε το ποτήρι το νερό. Όταν κάποιος αντιδρά έτσι εκεί, είναι λογικό σε όλο τον βίο του, πριν και μετά, να έχει ανάλογες στάσεις, αντιδράσεις και να αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο έρμος ο Μπάρακ μετά το χυμένο σακί που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λέγαμε εδώ με τον ηχολήπτη Νίκο Σαπρανίδη και συμφωνήσαμε ομοφόνος, άκουσε και τα παρακαλετά του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην τους ξεχνάμε. Αφού πριν είχε ακούσει ότι παρά τα δύσκολα επιμένουμε εμείς εκεί στα δύσκολα, γιατί αυτό μάλλον είναι μια ευτυχία που πρέπει να τη ζήσουμε ή την περιμένουμε να έρθει. Αλόκοτα, απροσδιόριστα, παράλογα όλα αυτά μαζί. Πάμε σε κάτι πιο λογικό. Όταν παλιά ο Σαμαράς είχε πάει κάποια στιγμή ως πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον και είχε συναντηθεί με τον Μπάρακ Ομπάμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ είχε βγάλει μια ανακοίνωση. Θα την ακούσουμε όπως την είχαν μεταδώσει τότε τα κανάλια. Τίποτα καλό δεν προκύπτει για την ελληνική κοινωνία και οικονομία από τη συνάντηση Ομπάμα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης μέσω εκλογών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέσπασε τη συμπάθεια και τη φραστική συμπαράστασή του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος επίσης επισήμανε την ανάγκη για συνέχιση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τη δήλωση Ομπάμα ότι η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η μόνη πολιτική, αλλά απαιτείται επίσης ανάπτυξη και τόνωση της απασχόλησης, αυτή ηχεί παράτερα όταν η ενεργία στη χώρα εκτινάχθηκε στο 28%. Χτες τι έγινε η ανεργία? Δεν έχει εκτιναχθεί. Μπορεί να μην είναι 28, να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά αυτό στα επίσημα στοιχεία πάντα, γιατί η ΓΕΣΕ με μια επίσημη ανακοίνωση λέει ότι είναι 30%. Τέλος πάντων, χτες δεν τέθηκε θέμα ανεργίας και ανάπτυξης, γιατί άκουγα συνεχώς τον πρόεδρο της Αμερικής να λέει μπράβο που κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, χρειάζονται και περισσότερες, μπράβο για το ΝΑΤΟ, μπράβο για το ένα, μόνο μπράβο είχε να πει και τα δεχόταν με το γνωστό ύφος ο άλλος δίπλα. Τότε, παλιά, όταν είχε πάει ο Σαμαράς, πολύ σωστά είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ και επεσήμενε ότι όλα αυτά δεν έχουν κανένα αντίκτυπο τέτοιου τύπου δηλώσεις και συναντήσεις, αν από κάτω η ζωή και η κοινωνία σφαδάζει. Τώρα, για τη χθεσινή συνάντηση και παράσταση, τίποτα από αυτά προφανώς δεν ισχύει. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τι έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα και είχε αυτή την εικόνα που έδωσε χτες. Εμείς εδώ έχουμε την απάντηση. Βέβαια, θα πάμε δια της τεθλασμένης να δώσουμε την απάντηση, γιατί σε αυτά τα σύνθετα ζητήματα η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλή, απλοϊκή. Ο Αλέξη Τσίπρας ήθελε να σηματοδοτήσει, ανάλυση ελληνοφρένειας, ήθελε να σηματοδοτήσει την αντίθεσή του στον εκπρόσωπο του καπιταλισμού. Γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο Αλέξη Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης παγκοσμίου κλάσεως. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε μόνος του και με επιτελείς, το ίδιο είναι έτσι κι αλλιώς, πώς θα δείξουμε την δυσαρέσκειά μας, και διάλεξαν αυτό το πράγμα, τα χασμουριτά, το ορό στα ανάμεσα, το χυμένο τσουβάλι εκεί στην πολυθρόνα, την αδιαφορία, το να κοιτάει το ρολόι του ενώ δίπλα είναι ο Μπάρακ Ομπάμα. Όλο αυτό λοιπόν είναι ενδείξεις δυσφορίας, για να δείξει το λαό ότι εγώ δεν τον πολύ γουστάρω αυτόν τον καπιταλιστή, τον εκπρόσωπο του καπιταλισμού δίπλα. Και πήρε παράδειγμα από έναν άλλον, άσχετο βέβαια με τον Τσίπρα, ήταν ο Τέος Βασιλιάς όταν είχε έρθει η Χούντα 21, είχε έρθει. Όταν είχε επιβληθεί όπως επιβλήθηκε η Χούντα 21 Απριλίου του 67, την επόμενη μέρα έβγαλε μια φωτογραφία ο Τέος και όπως μας είχε πει ήταν σκυθροπός, δεν χαμογελούσε για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να δείξει δυσαρέσκεια. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρω τρόπο να επικοινωνήσω με τον ελληνικό λαό. Πώς θα το κάνω? Και εγώ ζήτησα τη φωτογραφία, δεν τη ζήτησαν αυτοί. Δεν ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μου. Λέω: θέλω φωτογράφο να φωτογραφηθώ. Γιατί ήθελα ο ελληνικός λαός να δει πώς αισθάνομαι για αυτούς τους πανανθρώπους. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα στις φωτογραφίες βλέπει όλη τη Χούντα και μπροστά το βασιλιά που δεν χαμογελούσε και κατάλαβε όλος ο ελληνικός λαός, πήρε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Αυτό που ήταν στο μυαλό, εισαγωγικά η λέξη, του Τέος τότε, το πήρε ο ελληνικός λαός ως μήνυμα επειδή είδε τη φωτογραφία. Έτσι λοιπόν και σήμερα πήραμε το μήνυμα της δυσφορίας κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού, μην πω και της διάθεσης για ανατροπή αυτού του καπιταλισμού από τον αριστερό ηγέτη παγκοσμίου κλάσεως Αλέξη Τσίπρα. Θα περάσουμε στην άλλη πλευρά γιατί όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σε κάποιους ριχά. Θα πάμε να ακούσουμε βαθιά, βαθιά όμως πολιτική σκέψη για συγκρούσεις και για τα νιάτα της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν επιδιώκω τη σύγκρουση. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να συνθέτω. Αν μια σύγκρουση είναι απαραίτητη, βεβαίως και θα την κάνω. Σου θυμίζω ότι κατήργησα την ΟΝΕΔ σε μια μέρα. Την κατήργησα τελείως. Λοιπόν, και όταν φτιάξαμε την καινούργια ΟΝΕΔ και πήγα και μίλησα στο συνέδριο, είδα νέα παιδιά με διάθεση να συμμετέχουν στα κοινά. Ξέρεις τι μου έκανε πιο πολύ εντύπωση? Ότι κανείς δεν κάπνιζε μέσα στο χώρο. Η δυναμική της πραγματικής οικονομίας λοιπόν είναι πραγματική. Σου θυμίζω ότι κατήργησα την ΟΝΕΔ σε μια μέρα. Την κατήργησα τελείως. Επειδή κάπνιζαν οι προηγούμενοι και έφτιαξε την καινούργια ΟΝΕΔ που δεν καπνίζουν. Αυτό είναι πολιτικό κριτήριο, αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Έτσι ακριβώς στο μυαλό και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί και τα άλλα μυαλά δεν απέχουν πολύ, είναι το καινούργιο, ότι δεν καπνίζουν οι νέοι ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Εκεί που μαζεύτηκαν δεν κάπνιζε κανείς, οπότε αυτό κάνει τον Κυριάκο πολύ αισιόδοξο. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μην τα μειώνουμε όλα. Τώρα πάνω σκαμμένος, αυτός που τον είδαμε χθες πίσω από μια σημαία δεν φάνηκε το κομβικό πλάνο, εδώ είναι και η ελληνική τηλεόραση, όλα είναι ανάλογα της κατάστασης. Ελληνική τηλεόραση, ηγεσίες πολιτικές, αντιπολίτευση, γενικότερα η Βάρη Σκοροπίου που διήλθε το αυτοκίνητο, πέρασε το αυτοκίνητο του Ομπάμα για να φτάσει στο ξενοδοχείο, γύρευε τι είδα από αυτή τη Βάρη Σκοροπίου αν κοίταγε από το παράθυρο, αν έχετε περάσει τη Βάρη Σκοροπίου, από βλάχικα, από το κίτσι, από τα κάτι αυτοκίνητα πεταμένα, από κάτι πρόβατα σε κάτι λόφους, όλα αυθαίρετα, όλα όμως αυθαίρετα κανονικά, κάτι νησίδες ασκούπιστες, γενικότερα μια κάτι πεζοδρόμια που υπάρχουν σε κάποια στιγμή, κάποια άλλη δεν υπάρχουν καν. Όλα αυτά τα πολύ ωραία, εν πάση περιπτώσει, τα είδε ο Μπάρακ Ομπάμα για να καταλήσει μετά στον πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε, αστέρα. Ο Πάνος Καμένος που ξεκίνησε, ήταν η πρώτη εικόνα του Μπάρακ Ομπάμα πριν τη Βάρη Σκοροπίου στην Ελλάδα. Ο Πάνος Καμένος λοιπόν πριν συναντήσει, είχε το συνέδριο προχθές και εκεί έκανε δηλώσεις και εκμυστηρεύσεις αλήθειας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποδείξαμε ότι θα πέσουν κι άλλο οι συντάξεις κι άλλο οι μισθοί, ότι θα διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Πράγματι. Θέλω περισσότερους φόρους. Θέλω περισσότερους φόρους. Θέλω περισσότερους φόρους. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Αυτός είναι ο Λεβέντης, ο προηγούμενος που θέλει περισσότερους φόρους, το λέει έτσι και με λάγνα φωνή, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρώτος που λέει ότι θα μειωθούν οι συντάξεις είναι ο Πάνος Καμένος, και από κάτω το τραγούδι, το γνωστό με συμφωνική ορχήστρα, γιατί ακόμη είμαστε σε αυτό το mood, σε αυτό το κλίμα. Πέρα από όλα αυτά που μπορεί κάποιος να τα πει και ψιλοαρνητικά, από τη Βάρη Σκοροπίου, τον Καμένο, τον Παυλόπουλο, τη Μεμσημυρία και τη Ζητιανιά να μην λησμονάνε τη χώρα μας, λες και έχει ανάγκη μια χώρα να μην τη λησμονάει μια μεγάλη χώρα, ή όλες αυτές τις δεκαετίες που η Αμερική θυμόταν την Ελλάδα, είδαμε τι ακριβώς κατάληξη είχε. Πέρα από όλα αυτά που είναι αρνητικά, έρχεται και κάτι θετικό, να ξέρετε. Προχθές το είπε με τη λέξη ήδη επιστρέψαμε. Τώρα σκέτο, έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Σήμερα, παρά τις πληγές μας, στεκόμαστε όρθιοι. Πέφτουμε. Σοκαρέ, να τα ξανασηκωθούμε. Καταφέραμε με μεγάλες θυσίες να αποφύγουμε την επαπειλούμενη καταστροφή και βήμα με βήμα αναστηλώνουμε την οικονομία μας. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Μάγκελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που επισήμανε εδώ η συντρόφισσα Ρένα Βλαχοπούλου, ότι επειδή έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη, το λέει με τέτοια σιγουριά και το είπε και στον Μπάρακ Ομπάμα χτες. Βέβαια, ο άλλος του ζήτησε να μην ξεχνάνε τη χώρα, ένα μπέρδεμα γενικότερο, δεν έχει σημασία. Αφού έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη, πώς θα φάμε αυτά τα λεφτά? Δεν είναι και λίγο, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 5 χρόνια να μην φτάνουν τα λεφτά. Τώρα που ήρθε η ανάπτυξη, έχει ήδη έρθει και θα μοιραστούν λεφτά, θα έχουμε πρόβλημα για άλλη μια φορά. Ποτέ δεν θα ζήσουμε χωρίς πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Ή δεν θα φτάνουν τα λεφτά, ή θα είναι πάρα πολλά και δεν θα ξέρουμε πώς να τα φάμε. Επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα, 15 Νοεμβρίου το είπε αυτό, χτες, δίπλα στον Μπάρακ Ομπάμα. Εδώ, Real. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι. realfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης, πολλά ρο μέσα σε όλα αυτά, θα τα έλεγε ωραίο Τσίπρας. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή μας άρεσαν όλα αυτά τα προφορικά γκρίκλις, να το πει κάποιος, ας τα ακούσουμε για άλλη μια φορά. Έρχεται ο Έλληνας καουμπόης, δεν θα πεις για δεσποτή και λάνα πουθενά. Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Πράγματι. Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου που έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Κάποιοι μου είχαν πει ότι έπρεπε να είχα διαβάσει το βιβλίο του Περιπάνω να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι μου, ψηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Ότι είναι άλλο πράγμα, τι ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπολικό. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπολικό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα, σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους μου στην Ευρώπη, επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολλοί ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Με τα ψηλά καπέλα μας που τα έχουμε και ομπρέλα μας, κάνουμε κάθε τρέλα μας σαν αμερικανική. Το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπολικό. Πράγματι. Η δυναμική της πραγματικής οικονομίας λοιπόν είναι πραγματική. Πράγματι. Εδώ λοιπόν έχουμε τον νυν πρωθυπουργό και τον υποψήφιο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα που είναι ο νυν, να λένε μια κομβική ελληνική λέξη, το πράγματι, την πραγματικότητα. Ο ένας δεν λέει σωστά τη λέξη, γιατί δεν βάζει μέσα, το βγάζει το γάμα από μέσα, δεν ξέρω γιατί το θέλει, αλλά το βγάζει από τη λέξη. Ο δε άλλος το λέει με αμερικάνικη, μάλλον με ελληνοαμερικάνικη, υπάρχει τέτοια προφορά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί γύρω από την πραγματικότητα παίζονται πάρα πολλά. Όλοι αυτοί ασχολούνται με την εικονική, τέτοια πραγματικότητα. Όλοι εμείς εδώ ζούμε τη φρικτή πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στη συγκεκριμένη λέξη κάτι γίνεται και από τους δύο, όπως ακούσαμε. Πριν στην προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου, όταν είχε έρθει ο Κλίντον το 99, ο Τσίπρας ήταν στους δρόμους όλη μέρα, ήταν επαναστάτης τότε λογικό, όλη η αριστερά ήταν κάτω, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα δέχονται και καμαρώνουν. Άλλη μια παράνοια της σύγχρονης εποχής, αλλά όλο αυτό που τότε ο Τσίπρας ήταν αντίθετος με την επίσκεψη Κλίντον και έκανε πορείες, ίσως να έχει φάει και δακρυγόνα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χτες στην τοποθέτηση έγινε ιστορική συνάντηση. Ακόμα και στη δική μας χώρα, όπου στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συσσόρευσαν ένα βαρύ ιστορικό φορτίο. Θεωρώ ότι ήταν ιστορική για τις σχέσεις των δύο χωρών η στιγμή που ο πρόεδρος Κλίντον, κατά την προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα το 1999, αναγνώρισε τα λάθη των ΗΠΑ σε σχέση με τη δικτατορία στην Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν την ιστορική στιγμή ο Αλέξης, έτσι όπως τη θεωρεί τώρα, τότε ήταν απέναντι και δεν τη θεωρούσε προφανώς ιστορική στιγμή. Κολοτούμπα νούμερο 3628 μόλις την ακούσαμε. Λαός, μέρος Α. Μόνο μετάνιος δεν έκανε ο Καμένος σήμερα το πρωί με το που κατέβηκε άλλος. Έκανε. Δεν τις δείξαν τα κανάλια, δεν κατάλαβες. Έκανε. Εννοείται. Σε παίρνω από τα αεροδρόμια, ταξιτζής είμαι. Α, καλά. Καλοπεράσατε σήμερα. Από χτες το βράδυ που ήταν να έρθει ο Μαυρούκος, ναι, ήρθανε στο αεροδρόμιο, εδώ που έχουμε το μεγάλο το πάρκινγκ, ναι, και μας ξυλώσανε μέχρι και τις τοαλέτες που γυρνιάζανε με το χώρο από εκεί που τα πέρναγε. Καλά σας κάνανε. Όχι, ναι, να πάνε να κατουράτε και να το μυρίσει ο Αμερικανός πρόεδρος το τσίσι, το ελληνικό τα ρήφα. Κοίτα, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι άμα μας έδειχνε ο Ομπάμα το δικό του, θα τρομάγαμε εμείς. Έτσι δεν πάει. Αλλά το θέμα είναι, φίλε, ήρθανε και κουνήσανε μέχρι και τις τοαλέτες από τα σειρματοπλέγματα. Και μας βάλανε και μπάτσου μέσα στο πάρκινγκ για να μας φυλάνε από ποιον. Και άσε το χαμό που έγινε εδώ πέρα από το πρωί. Τώρα φαντάζομαι ότι ήρθαμε στις 8 η ώρα και φεύγουμε τώρα από το αεροδρόμιο. Παιδί μου, άλλο είναι το θέμα. Εντάξει, τώρα αυτά τα καταλαβαίνω. Έχουμε τις δυσκολίες. Ήρθε τώρα ολόκληρος πλανητάρχη απερχόμενος, ας πούμε. 45 λεπτά είχαν κλείσει τα πάντα όλα. Δεν πέρναγε τίποτα. Το κουνούπι που πέρασε ένα του ρίξαν με αεροβόλο. Αυτά τα μαλακισμένα τα κουνούπια δεν αντέχω. Που είμαστε μέσα Νοέμβρη και έχει ακόμα κουνούπια. Ακόμα και στην επίσκεψη Ομπάμα τα μαλακισμένα. Ήταν εκεί. Δεν μας ψεκάσανε αρκετά. Αυτό είναι αλήθεια. Μα δεν θέλατε. Λέτε τον Καμένο μετά ζαβό. Πες αυτούς τους μαλακές που κάθονται και χαζολογάρε στην τηλεόραση και βλέπουν όλα αυτές τις μαλακές που γίνονται ότι το λογαριασμό εμείς θα το πληρώσουμε μαλακές. Όχι, δεν κατάλαβες. Τον έχουμε ήδη πληρώσει. Δηλαδή μην ανησυχείτε ότι είναι κάτι μελλοντικό. Δεν έρχονται με δικά τους έξοδα. Κάποια χορηγία θα είναι, φαντάζομαι. Ούτε εκεί το έκανε. Οπότε έρχονται κάθε φορά και τρώνε τον άπακα να πούμε. Σιγά τι θα φάει τώρα τον άνθρωπο, τον είδε στη Λάκη, ναι, δεν είναι καμιά φακλάνα. Δηλαδή θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, τον Καμένο. Ποιο μα κοστίζει περισσότερο τώρα, ο Ομπάμα ή ο Καμένο, συγγνώμη. Ο Καμένος, τι ασερνικό, ρε φίλε, πω. Ο Καμένος είναι η περίπτωση που θα αναγκαστούν να φτιάξουν εταιρείες πάνες για ανθρώπους όχι ακόμα γερόντους. Για νεότερους ενήλικες, ας πούμε. Πολύ κομψά το έθεσες, φίλε. Πώς να το πω, πώς να το πω. Ο Παυλόπουλος, ο Πάκης επίσης. Η καλύτερη του. Το κέντρο χειραψίας να δίνει χειραψίες. Τι άλλη χρησιμότητα έχει. Δηλαδή, τι είχε προγραμματίσει για τη βδομάδα του Παυλόπουλος, άντε να σου το πω. Τι είχε προγραμματίσει και το αναβάλαμε. Τι είχε καλύτερο να κάνει. Κάθε τον Ομπάμα κάνει τον ακούει, κάνει ο Παυλόπουλος του λέει κάτι δίθεν ότι έχει και νόημα, χαιστήκανε και θα τελειώσει, θα φύγει. Γεια! Ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως καλείς διαμαρτυρία όπως το 99 όταν έρθει ο Κλίντον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Το κόμμα, όχι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το κόμμα. Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας ως κομματικό μέλος διαδηλώνει. Και μετά φεύγει γρήγορα, βάζει το κουστούμι, όχι γραβάτα και για να χαιρετήσει τον Ομπάμα. Κλασικά, ξέρεις τώρα έξω από την πρεσβεία τα έχουμε ζήσει όλοι παλιά. Θυμάσαι παλιά που διαδηλώναμε. Φωνιάδε των λαών Αμερικάνοι. Ναι. Το να βομβαρδίζει για την ειρήνη είναι σαν να κάνει σεξ για την Παρθενιά, τέτοια. Λίγο νερό ρε παιδιά, λίγο νερό στο μπάκι. Έχει κολλήσει το στόμα να το γλύψω. Μια καραμέλα θα πέσει το ζάχαρο ρε. Δεν είναι το γλύψιμο μόνο, είναι ότι μιλούσε 5 λεπτά συνεχόμενα. Το είχες εσύ ότι ο Πάκης έχει 5 λεπτά πράγματα να πει. Ένα αυτό και δεύτερον βοήθησε με επειδή δεν έχω τηλεόραση στο μαγαζί. Ναι. Πες μου, ο Ομπάμα έξε τα και του πρέπει να τα ξύσει τα και δεν μπορεί. 5 λεπτά δεν γίνεται. Δεν έχει φανεί αν τα ξύνει, πάντως τα έχει ακουμπισμένα και φαντάζομαι διακριτικά με το μικρό δαχτυλάκι λίγο από κάτω κάτι κάνει. Τα ξύνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία ρε παιδί μου. Άντρας είναι, δεν μπορεί ένας άντρας να ξύσει τα αρχίδια του. Θα μου πεις και ποια στιγμή θα ξύσει τα αρχίδια του ο Αμερικανός πρόεδρος. Άι στο διάλογο, πια δεν μας αφήνει τίποτα να κάνουμε. Έλα, Αποστόλη μου, από Σοθάμπτον. Έλα, Μωρή. Έλα. Σε πήρα, αλλά δεν ξέρω τι να πρώτο πω. Πες το πρώτο που ήταν στο μυαλό σου να πεις. Ότι είμαι αγανακτισμένη, νευριασμένη. Πάρε μπρίκι και άρχισε να μου τζώνει στη Βουλή. Είμαι τσαντισμένη στη δουλειά, αλλά άκουγα τώρα τον Προκόπη, τον Πάκη, που έλεγε ότι η Αμερική είναι, λέει, η μεγάλη φιλική χώρα, ότι ευχαριστεί τον Ομπάμα που έχει βοηθήσει, λέει, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ή δεν είπε αυτό. Είπε κάτι παπάντζες τώρα και εσύ τι σημασία έχει. Μα καθόμαστε και τα ακούμε, παιδί μου, τι λέει. Είναι αρκετό που το βλέπουμε εκεί στο καναπεδάκι του στριμωχτό με τον Ομπάμα και κάθονται σαν τις συμπεθέρες που η μία έφερε την πορτοκαλάδα και πρέπει κάποιος να την αραιώσει για να την πιούνε. Σήμερα, παρά τις πληγές μας, στεκόμαστε όρθιοι. Πέφτουμε! Σοπαρέ, να τα ξανασηκωθούμε! Καταφέραμε, με μεγάλες θυσίες, να αποφύγουμε την επαπειλούμενη καταστροφή και βήμα με βήμα αναστηλώνουμε την οικονομία μας. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Μπράβο! Έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Μετά από πολλά χρόνια, όπως λέει ο Αλέξη Τσίπρας, επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Η πομπή του Μπάρακ Ομπάμα ξεκίνησε από το Μουσείο της Ακρόπολης και κατευθύνεται προς το διαμέσου της Συγκρού, προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου εκεί θα παραθέσει ομιλία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Το πρωί είχε πάει στην Ακρόπολη, κάποια πλάνα κυκλοφόρησαν, κάποιες φωτογραφίες, τις έδωσε εκεί η πρεσβεία και αμέσως μετά στο μουσείο απέναντι για ξενάγηση και τώρα πάει προς τα κάτω. Μέχρι λοιπόν να περάσει τη Συγκρού, να δει εκεί τα επίσης ωραία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος να μιλήσει για την αξία που έχει όταν κάποιος είναι αυτόφωτος και μόνος του στρώνει το δρόμο της ζωής του. Το θυμάμαι μου κάνει πάντα πολύ, ίσως επειδή εγώ έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Κάνε πάντα πάρα πολύ εντύπωση αυτή η έμφαση της Ελληνίδας μάνας στο ρουσφέτη στο στρατό. Δηλαδή αυτή η ιδέα ότι το παιδί, το αγόρι δηλαδή, πρέπει να είναι κοντά στο σπίτι, πρέπει να το προσέχουμε με κάποιο τρόπο. Αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα και όλα αυτά για τα ρουσφέτια, εντάξει, να μείνουμε στα προηγούμενα που λέει ότι αυτός έφυγε μόνος του στα 18 και πήγε να σπουδάσει στο καλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Άχρηστοι όλοι εσείς, μόνος του στα 18 βρήκε και τα λεφτά, κατάφερε να γραφτεί στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς πλάτες μπαμπά, χωρίς πλάτες οικογένεια, ήταν και πρωθυπουργός τότε, μόνος του τα κατάφερε και διάλεξε, έκανε το σωστό, είναι ένα παράδειγμα για όλους εσάς τους άχρηστους, αχαήρευτους, που τα περιμένετε όλα από τους γονείς. Ενώ ο Κυριάκος πήγε εκεί και έτσι λοιπόν κατάφερε να πατήσει, όπως λέει, μόνος του, επειδή έφυγε από το σπίτι και έμεινε σε ένα άλλο σπίτι, γύρευε τι ακριβώς οικοτροφείο, τι θα ήταν αυτό στην Αμερική. Αλλά δεν μένουν μέχρι εκεί οι πολύ σοφές παρατηρήσεις του ανθρώπου που μόνος του πάλεψε και περπάτησε στη ζωή, πάνε και στα υπόλοιπα. Ή όταν ερχόμαστε και λέμε, ακόμα πιο σημαντικό, θέλουμε συντάξεις. Γιατί? Διότι ο παππούς υποστηρίζει το εγγόνι. Μα αυτό είναι, ας δεχτούμε καταρχάς ότι είναι μια τεράστια στρέβλωση, ότι το εγγόνι πρέπει να υποστηρίζει βασικά τον παππού και όχι ο παππούς το εγγόνι. Ναι, η στρέβλωση έτσι μόνη της ήρθε ξαφνικά μέσα στη ζωή τα τελευταία 6-7 χρόνια, έγινε το ανάποδο, γιατί δίκιο έχει, πρέπει το εγγόνι να υποστηρίζει τον παππού, αλλά το εγγόνι πρέπει να έχει δουλειά και ώστε να μπορεί να δίνει το περίσσευμα της δουλειάς και στον παππού, αφού καλύψει όλες τις άλλες ανάγκες, ώστε και το εγγόνι μόνο του να πατήσει στην ζωή. Περιγράφει μια κατάσταση ως αρνητική, αλλά δεν εξετάζει τα γιατί και τα διότι. Μήπως και στα γιατί και τα διότι βρίσκεται και η ψήφος του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μνημόνια και σε αυτή την ανατροπή που συνέβη. Και αν δεν υπήρχε ο παππούς με την πενιχρή σύνταξη να δώσει κάτι και στο εγγόνι, δεν θα ζούσε ούτε ο παππούς ούτε και το εγγόνι. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Άνθρωποι αδούλευτοι, από ψηλά, αποστηρωμένοι μέσα σε γυάλες, να έχουν άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στα σπίτια των ελληνικών οικογενειών και μάλιστα άποψη αποστεωμένη τελείως, εγκυκλοπαιδική και ακαδημαϊκή εντελώς, έξω από τα πραγματικά βάσανα, αγωνίες και την καθημερινότητα που ζει Ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ένας άλλος, μια άλλη μεγάλη μορφή αυτού του τόπου. Να ξέρετε ότι η νέα τάξη που επευλήθη μετά την πτώση του τείχους τελείωσε με το συνέδριο των ΑΝΕΛ προχθές. Συμπληρώνονται 2 χρόνια συγκυβέρνησης. 2 χρόνια που ανεξάρτητοι Έλληνες βρισκόμαστε με κυβερνητικές ευθύνες. Το μήνυμα που δώσαμε μέσα από σκληρό αγώνα κατά της λιτότητας, κατά του παλαιοκομματισμού, κατά της διαπλοκής, κατά των συμφερόντων, κατά της παγκοσμιοποίησης, έγινε από εθνικό ευρωπαϊκό και τώρα πλέον παγκόσμιο μετά από τις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές. Η νέα τάξη πραγμάτων τελείωσε για πάντα. Τελείωσε η νέα τάξη και μάλιστα για το τέλος αυτό, όπως ακούσαμε, μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αν όχι το συνολικό και αποκλειστικό μερίδιο ευθύνης, το έχει ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ. Από εδώ ξεκίνησαν όλα και πήγαμε μέχρι τον Brexit και τον Τραμπ και όλα τα άλλα τα πολύ ωραία που έρχονται. Λαός, μέρος Β. Να σου πω τώρα, μας έχουν σπάσει τα για μένα πλανητάρχη. Ένας είναι ο πλανητάρχη. Ο Τάσος Μπουγάς. Come ladies and gentlemen, belly dance. Come on everybody, στην πίστα. Πες τα ρε παιδί μου. Τέλος. Και δεν θέλουμε ούτε εκλογές ούτε μαλακίες. Και νικάει κάθε Χίλαρη και κάθε πορτοκαλομάλι. Αμερικανά όμορφη πηγαίνει στη δουλειά. Αμερικανά όμορφη πηγαίνει στη δουλειά. Τον Μπίλι ερωτεύεται και ήθελε για να. Τι ήθελε, ξέρεις εσύ να μας πεις? Εμπλουκουμέ. What is this, Μπουλκουμέ? American clarinet. Oh, yeah. Διευθυντά μου, τι κάνεις? Έλα ρε παιδί μου. Πες μου για ποιο λόγο πήγε ο Ομπάμα στον Μπάκι, να δω πόσο γάτος είσαι. Δεν ξέρω. Κάποιος του είπε ότι με τον νόμο Παυλόπουλου μετά τη θητεία μπορεί να διοριστεί στο δημόσιο, ρε μαλάκα. Δεν μου φαίνεται παράλογο. Σ' ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ανασχηματισμό, τα χάσαμε. Δεν κάνεις για τίποτα. Μας μπέρδεψες. Γιατί? Αλσχάιμερ έχεις. Δεν μου πες να παίξω κουβέλι, ρε μαλάκα, σε κυβέρνηση. Σου είπα να παίξω κουβέλι, ε. Ναι. Όλοι την πατήσαμε, όλοι πήγαμε κουβά. Το περίμενες ότι δεν θα είναι? Είναι δυνατόν το πρακτοράκι να μην ήταν? Δεν είναι όμως. Κάτι χάλασε. Δεν χάλασε τίποτα. Είδες που ο Τσίπρας δεν μασάει πουθενά. Το δίδυμο, λέω, που σας αντικαθιστά σήμερα, ποιοι είναι? Ο Πάκης και η Χίνε Κουτσή. Φοβερή, φοβερή. Δεν είναι καλή. Ήθελε εσύ τώρα δίδυμο της Ελληνοφρένας. Υπάρχει καλύτερο από αυτό που ακούς? Πώς το είπε ο Ομπάμα, ευχόμαστε, λέει, παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ναι. Αυτό ήρθε στην Ελλάδα και νομίζει πήγε στα Καλλιστεία. Άντε να πει και επανένωση της Κύπρου, να τον δω. Και ότι παίζει μπάσκετ και πιάνο. Θα σας πάρουν τη δουλειά, αυτή είναι καλύτερη. Δεν έχει πολλούς καλύτερους, να ξέρεις. Πολύ δουλειά έχει αυτές τις μέρες, Μπαλβούρδο, λόγω της επίσκεψης Ομπάμα. Πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή, έμαθα μέχρι να κάνω και τον ελεύθερο σκοπευτή, φαντάσου. Στο γάμο του Καραγκιόζη, στο γάμο του Καραγκιόζη, δεν έχει σημασία. Φρούριο η Αθήνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η Αθήνα. Αλλά θα έπρεπε να είναι γυρισμένα τα όπλα από την άλλη. Είναι πάντα στα ράτσες οι μαλακές και σημαδεύουν τον κόσμο κάτω. Αντί να σημαδεύουν αυτούς που έχουν καταστρέψει την Αθήνα. Πάντως, είναι πολύ αστεία όλα αυτά που, αν σκεφτείς ότι όλες οι απόπειρες δολοφονίες Αμερικανών προέδρων έχουν γίνει σε αμερικανικό έδαφος. Εμείς τι είμαστε, ελληνικό? Δεν μας λες αμερικανικό, να πω την αλήθεια, αλλά ούτε και ελληνικό έδαφος. Ελληνικό. Ναι. Το μόνο ελληνικό που έχουμε είναι το πρώην αεροδρόμιο. Και αυτό δεν είναι και ελληνικό πια. Είναι το μόνο που έχει μείνει να λέγεται ελληνικό, αλλά και αυτό κάτι Κινέζοι θα το πάρουν, κάτι Σαουδάραβες και κάτι κολλητοί κάθε κυβερνήσεως. Ποτέ δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να απαντήσει. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Άκου, άκου αυτό το τραγούδι. Έρχεται ο Μπάρακ Ομπάμα που ήρθε. Φιλαράκι, δεν θέλω να σε ταράξω. Ήρθε και έφυγε κιόλας. Εσύ πώς θα βγεις, ως Τσολιάς ή ως Μπαλούρδος? Αυτό δεν μας είπες. Πώς θα τον υποδεχτείς? Δεν θα τον υποδεχτώ, παιδί μου. Έχουμε καραγκιόζει ήδη άλλους να τον υποδεχτούνε. Δεν θυμάσαι τον 99 με τον Κλίντον που είχαν στήσει οδοφράγματα και λέγανε τι είναι εγκληματίες, Αμερικάνοι, δολοφόνοι? Πώς άλλαξαν, παιδί μου, τα πράγματα έτσι? Για δες πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Το βλέπω και το παρατηρώ, φίλε, και χαίρομαι που με παίρνεις τηλέφωνο να μου πεις πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Τι δουλειά κάνεις, φιλαράκι? Τι δουλειά κάνω? Κοίταξε να δεις. Πάω προς το διάστημα και επιστρέφω ως ούφο. Ενώ πώς πας, ας πούμε, δεν πας σαν ούφο? Επιστρέφεις μόνο ούφο? Βλέπεις τώρα τι παθαίνουμε. Κάθε 3 και 2 χάνουμε την εκπομπή σου που την αγαπάμε για μαλακίες. Δεν είναι και μαλακίες. Τώρα κάθε πότε δηλαδή τυχαίνει στην εκπομπή μας να υποδεχθούμε πρόεδρο Αμερικής? Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τι δεν μας ενδιαφέρει? Μία τώρα και την άλλη φορά πότε? Το 99 είχε έρθει ο άλλος. Ναι, και την επόμενη θα είναι το έτος 3000. Ωραία. Οπότε ξέρεις, έχασες τη σημερινή εκπομπή και άλλη μια εκπομπή το έτος 3000. Ωραία. θα μπορούσα να περιμένω να δω την άλλη εκπομπή το 3.000. Τώρα γιατί με τυρανάνε και χάνω εγώ την εκπομπή που μου αρέσει τη δικιά. Συμβαίνουν αυτά. Έπρεπε και εμείς να κάνουμε τα γλυψίματά μας. Πότε θα βγει ο Τσίπρας, πότε ο Γιούγκερ, πότε ο Γκουρλό. Ας τα βάλουν μια και έξω το βράδυ στις ειδήσεις και όποιος γουστάρει να κάτσει να τα δει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι στοχεύουν την εκπομπή μας συγκεκριμένα. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ τώρα γιατί δεν τυρανιέμαι να ακούω μαλακίες, μπορείς να μου πεις. Εδώ ψηφίζει μαλακίες ότι τις ακούς είναι το θέμα. Άσε μας. Πράγματι. Η δυναμική της πραγματικής οικονομίας λοιπόν είναι πραγματική. Πράγματι. Πράγμα. Πράγματι. Πραγματικά. Όλα μαζί. Ο Πάνος Καμένος. Έχουμε λίγο Πάνο Καμένο γιατί και χθες ήταν το πρόσωπο της ημέρας, του πρωί. Και επεσκίασε και τον ίδιο τον Μπάρακ Ομπάμα. Λογικό. Αλλά και είχε το συνέδριο που εκεί ακούσαμε πράγματα και θάματα. Αυτά που είπαμε στον ελληνικό λαό ισχύουν για πάντα. Όταν είπαμε κανένα σπίτι στο χέρια τραπεζίτη, επιμένουμε και τώρα. Και ανεξάρτητοι Έλληνες και ανεξάρτητοι Ελληνίδες. Μαζί με την δράση τους στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Συνεχίζουν να βρίσκονται στα ειρηνοδικεία και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό. Και γιατί να τρέχετε στα ειρηνοδικεία και σαν μέλος της κυβέρνησης δεν κάνεις κάτι ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στα ειρηνοδικεία για τους πληστηριασμούς. Θα μπορούσε κάποιος να σηκωθεί από όλους αυτούς που χειροκρόταγαν από κάτω και να το πει ή να το σκεφτεί εσωτερικά και να το εξωτερικεύσει. Στα παλαβά των ημερών και αυτό βάλτε το εκατοστό παλαβό, έχουμε άλλα περισσότερα, αλλά εδώ ένα μήνυμα επίσης παλαβό ενός ακροατή λέει. Γιατί είπαμε πριν που ήταν χήμα ο Τσίπρας στην Πολυθρόνα και ότι την αντίσταση με την εικόνα διάλεξε κάποτε να την κάνει και ο Κοκκός και τα λοιπά. Και μου λέει, για το χήμα στην Πολυθρόνα σε πρόλαβε ο Λοβέρδος. Προφανώς θα έχει κάνει κάποια αντίστοιχη δήλωση ο Ανδρέας Λοβέρδος. Για την αντίσταση αλλά Κοκκό σε πρόλαβε ο Πορτοσάλτε. Προφανώς ο Άρης κάτι θα είπε στο Σκάι και τα λοιπά. Για αυτά τα δύο, γιατί συνεχίζει το μήνυμα, θα πω ότι εμείς σήμερα στη μία είχαμε εκπομπή. Από χτες που γίνανε αυτά, λογικό να πει και κάποιος άλλος την ίδια παρατήρηση. Γιατί το θέαμα είναι ίδιο. Τώρα η ώρα είναι 5 λεπτά πριν τις 2. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, 8 εκατομμύρια Έλληνες που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να πω ότι το αυτονόητο μπορεί να το επισημάνει οποιοδήποτε. Δεν λέει κάτι αυτό. Τα ελαττήρια και οι αφετηρίες έχουν μια αξία και συνεχίζει το μήνυμά του. Γιατί πρέπει η κομμουνιστική σε εισαγωγικά κριτική σάτιρα να κουμπώνει στα λόγια της αντίδρασης. Βασίλης, γιατί δεν είναι κομμουνιστική κριτική και σάτιρα. Τι θα πει κομμουνιστική κριτική και σάτιρα, μεγάλο θέμα, δεν ξέρω ακριβώς. Η αφετηρία έχει μια αξία, γιατί ακριβώς δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι αυτονόητα πράγματα, μπορεί να τα επισημάνει οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, κάπως έτσι και εδώ φτάνουμε στο τέλος. Με λαό μας πάει σιγά σιγά προς το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος για να παρακολουθήσουμε τι θα πει και ο Ομπάμα κάτω στο Φαλιρικό Δέλτα. Γεια σας. Έλα, κατευθείαν τώρα που ακούω ακόμα τον Αμερικανικό ύμνο, ρε που έτσι εδώ βλέπω τον Μπάκη και τον Τζολιά. Να σου να σει αυτό, δεν είναι μεγάλη πια αυτού του ανθρώπου για τον περισσότερο κόσμο που με όλη αυτή την επικοινωνιακή τακτική που έχει ακολουθήσει, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτό το στυλάκι το χαλαρό, το άνετο, το σαρκάζομαι κτλ. Έχει κάνει όλο τον κόσμο να έχει ξεχάσει όλα τα εγκλήματα που κάνει η Αμερική σε όλο τον πλανήτη. Ποια εγκλήματα κάνει η Αμερική στον πλανήτη, κάτσε, περίμενε. Έλα, πες τα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αυτή η συμμορία με τα έξοδα που κάνανε, πώς συνταξιούχους τα πληρώνανε? Τώρα το ίδιο είναι τώρα. Οι συνταξιούχοι τι προσφέρουν στη χώρα? Ο Ομπάμα θα μειώσει το χρέος. Α, μάλιστα. Δηλαδή πάντα περιμένεις μια κουτσή χήνα να έρθει να σου μειώσει το χρέος. Ψάξε να δεις πόσο θα στοιχήσει αυτή η ιστορία κομμάτια. Δεν νοιάζει πόσο θα στοιχήσει, παιδί μου. Οι συνταξιούχοι να κάνουν τα κουμάρα τους. Παράταμε. Κράτος αριστεράς έχουμε, κοινωνικό πρόσημο. Ναι. Έλα, γεια, καλό. Δεν με χορταίνω κι εγώ. Τρέπομαι να βγω στην Κεσαριανή για καφέ. Γιατί απαγορεύσανε τον Ομπάμα τη διέλευση, ρε φίλε. Δεν δεχτήκαν τον Ομπάμα, σωστό. Ξεφτύλα, τι δήμαρχος κι αυτός. Να πω την αλήθεια, το φοβηθήκαν. Σου λέει ο Τσίπρας ικανό τον έχει να τον φέρει εδώ πέρα να φέρει τίποτα γαρίφαλα. Και σου λέει κάτσε να μπας και προφυλαχθούμε όπως γίνεται. Στον Τσίπρα ακόμα επιτρέπουν να έρχεται Κεσαριανή? Δεν νομίζω. Στο φιλαράκι του τον παπά, μάλλον όχι. Είσαι ή δεν είσαι σεξουαλικό σύμβολο. Είμαι unisex σεξουαλικό σύμβολο. Μπράβο, οι περισσότερες ακροάτες γουστάρουν να σε πάρουν μάτι. Λοιπόν, θα κανονίσεις μία Τετάρτη να πάμε στο ειρηνοδικείο, να ανέβεις επάνω στην έδρα και να σε πάρουν μάτι. Γουστάρεις. Το έχω δει στην τηλεόραση, ανεβαίνει πάνω στην έδρα. Και να σηκώσει και τη φουστανέλα. Α, θα τρομάξει κόσμο. Δεν πειράζει, θα τρομάξει. Εκεί θα έρθουν να πάρουν το δικό μου το σπίτι μετά. Όχι, ρε φίλε, όχι. Εμείς θα πάμε για συμπαράσταση. Από ζήλια, παιδί μου, από ζήλια. Έλα, σύντροφε. Έστροφε. Τι θα γίνει με αυτή την αγία οικογένεια και τα παπαγαλάκια της στο Μητσοτάκεϊκο. Παραμονές εκλογές της Αμερικάνικης πανηγύρισαν τα παπαγαλάκια όλα ότι όλοι οι Μητσοτάκεϊκο και κυρίως η Ντορίτσα έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Κλίντον. Μετά την ήττα της Κλίντον, τα ίδια παπαγαλάκια πανηγύριζαν γιατί η αγία οικογένεια είχε εξαιρετικές σχέσεις με όλο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ό,τι μπίζνα και μίζα, ρε παιδί μου, αυτή η οικογένεια και τα παπαγαλάκια της μέσα είναι. Έλεος, φαντάζομαι και να βγει ο Κυριάκος τι έχει να γίνει. Είμαστε με το τηλεφωνάκι που λέει και ο Χατζη Νικολάου κολλημένοι στο Real. Το ραδιοφωνάκι, δεν έχει το τηλεφωνάκι, το ραδιοφωνάκι. Το ραδιοφωνάκι. Είμαστε εκεί κολλημένοι. Ήθελα να μεταφέρετε κάτι, αν μπορείτε, στον Στραβελάκη που τον ακούμε τακτικότατα. Την ώρα που έχει τόσο καλό λόγο και λέει τόσο ωραία πράγματα, βάζει πάρα πολύ έντονα μουσική. Ναι, είναι party animal, δεν τον ελέγχει στο Στραβελάκη. Δηλαδή, αν κάτι σκεφτόσουν για το Στραβελάκη, είναι αυτό. Που το χάνει που τον βρίσκει στα Σαββατόβραδα, γυρνάει στα κλαμπ όλη την ώρα. Και δεν μπορεί, το φέρνει αυτό, το φέρνει και τις καθημερινές. Και εγώ ήθελα να το πω. Δεν έχει άδικο. Ναι, είναι λίγο μακουράζει. Πολύ. Και λίγο μεγάλη δηλαδή. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αλλά και αυτός δηλαδή να μαζέψει λίγο τις ορμές και αυτή την νιώτη. Ναι, εσείς είστε ο κύριος. Τζένι Μπότσι. Α, χαίρομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για το σταθμό. Είστε όλοι εξαιρετικοί. Μόνο αυτό, αν μπορείτε να το πω. Θα του το πω λίγο και αυτός λίγο να ηρεμήσει εδώ. Ας έχει λίγο μουσική, αλλά είναι τόσο πολύ που μας χάνει το λόγο η. Ναι, και πολύ έντονο. Είναι έντονο. Αυτές οι μουσικές, αυτά του κλαπ, τα ντάμπα ντούμπα που βάζουν αυτά. Και η Κάτια βάζει μουσική, η μακρή, και αυτήν την ακούγω, αλλά εκεί. Πιο υποτονική, η Κάτια είναι λίγο πιο σεμνή. Ναι. Πάει σε μπουάτ, φανταστείτε. Συγχαρητήρια. Άντε, γεια. Το ότι έβαλες καιρό δακρύδες με ξεπέρασε. Σ' άρεσε. Πέθανα, έχεις το λόγο μου, είμαι πάντα τρελό. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπέμε με γέρους και τεκνά. Αυτό. Το τραγουδά από το καλοκαίρι. Να ακούσει και το κτηνοβατό. Τα ξέρω, μωρέ. Άκουσα μερικοί που χάρηκαν ότι συνείδησε ότι έρχεται ο Ομπάμα. Μη χαίρετε. Για να λέξει πουκότητα είναι, όχι για το χρέος. Πώς θα αγαπώ. Πετάγεται και άλλο μέσα. Έλα, για.